falla tu vete, si jas njëri tjetër, se t'kom dësht. E ndjenja t'mu tretën, me ta falë t'y jetën, t'jemi bashk. Të doje si unë, nuk mund e jo jati, më duhet këndje, mungesën tënde përje. Shto ti që t'mungon, ti t'ikën nga një copë shpirti. Të doje si unë.